dökülür de yaprakları, aman kalırlar acı. Dökülür de yaprakları, aman kalırlar. Eşinden ayrıladım, aman nedir ilacı, yandım nedir ilacı. Beni bir daha